Піліп Пястрак, зачаты рэвалюцыянер, усё жыццё змагаўся з ворагамі і наяўнымі, і ўяўнымі. Некалькі разоў і падоўгу сядзеў у турмах панскай Польшчы, бо не цярпелася зрабіць заходнюю Беларусь савецкай. Кажуць, калі ў 1939 годзе вызвалілі Пястрака з турмы ў Гародні і далі партыйную пасаду і кватэру, ён усё яшчэ хадзіў начаваць у сваю цэлю, мабыць, падсілкавацца рэвалюцыйным духам. Празаік, паэт, публіцыст да канца дзён супроць нечага выступаў. Нават прозвішча сваё змусіў пісаць на супор граматыцы. У пачатковых клясах вядома, што «е» перад націскам пераходзіць у «я», а рэвалюцыянер-падпольшчык чытаўся «пястрак», а пісаўся «пестрак» на польскі лад. А наогул Пястрак быў чулы і непасрэдны, вясёлы і дасведчаны. Дагэтуль мне чуецца ягоны «пс», як выказ і згоды, і нязгоды адначасна. У самы адказны час пабудовы камунізму склікаў машэраў ідэалагічную нараду на тэму «марксізм-ленізм у дзеянні». Зразумела, пісьменнікаў з падружных партый было багата. Нарада вялася ў будынку ЦК Камсамолу. Наверсе трыбуна, а ўнізе буфет. І добрая буфетчыца цётка Маша пастаралася, каб каньяку было ў волю. А каньяк – гэта улюбёны напой пралетарыяту, які ён п'е вуснамі сваіх лепшых прадстаўнікоў. І пасля перапынкаў, як з-пад поля выходзілі ў залю цёпленькія выступоўцы, аб'яўляюць Пястрака. Першая фраза. Марксізм-ленізм – гэта не тое, каб выпіць дзве пляшкі каньяку і цёпла пагутарыць. Звешна перапалоханага парторга Кулакоўскага валіць пара. Пауза. І далей Пястрак з дыктарскай яснасцю працягвае, што марксізм-ленізм ператварае ўвесь свет. Парторг і прэзідум супакойліва выдыхаюць заглынутае паветра трывогі. У тыя часы раман Піліпа Пястрака «Сустрэмся на барыкадах» быў візітоўкай аўтара. Змагаўся рэвалюцыянер і на барыкадах іншага ладу. Абы ў ідэйных не ўвязнуць звадах, мець шчокі колеру кумача, сустрэцца рашуча на барыкадах, дзе пляшкі пасталі плячо да пляча.